Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Israël groeit de kans dat er voor het eerst in 12 jaar een regering wordt gevormd zonder premier Netanyahu van de Likud-partij. Oppositieleider Lapid kreeg vandaag steun van een rechtse oppositiepartij die eerder nog achter Netanyahu stond. Ook andere partijen hebben zich uitgesproken voor een regering zonder de zittende premier, die wordt verdacht van corruptie. Samen zouden die partijen een minderheidsregering kunnen vormen. Steeds meer ziekenhuizen sluiten verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Uit een rondgang van de NOS onder 51 ziekenhuizen blijkt dat bijna de helft van het aantal speciale covid-afdelingen daar is gesloten. Het gaat in alle gevallen om verpleegafdelingen waar zuurstof wordt toegediend. Er zijn ook ziekenhuizen zonder een speciale corona-afdeling, maar ook daar wordt het aantal bedden voor coronapatiënten afgeschaald. Mogelijk vrijdag vertrekt het eerste team met medisch personeel naar Suriname. Verpleegkundigen, zaalartsen en IC-artsen gaan er helpen met de schrijnende coronasituatie. In ziekenhuizen in Suriname is te weinig zuurstof en er is vooral een gebrek aan vaccins. Het team wil zo snel mogelijk op het vliegtuig stappen, maar er moeten nog praktische zaken worden geregeld. Ook moeten de hulpmiddelen nog worden verzameld. Vanaf morgen geldt in Suriname een strenge totale lockdown. Egan Bernal heeft de Ronde van Italië gewonnen. De Colombiaan verloor in de afsluitende tijdrit een halve minuut op de nummer 2, de Italiaan Damiano Caruso. Maar hij hield nog ruim voldoende tijd over om het algemeen klassement te winnen. In 2019 won de 24-jarige renner ook al de Ronde van Frankrijk. Koen Bouwman eindigde als 12e in het klassement en is daarmee de beste Nederlander. Het weer vanavond helder en nog lang zonnig. Temperatuur zakt naar 6 tot 9 graden. Lokaal kan de mistbank ontstaan. Morgen en ook dinsdag worden opnieuw zonnige en warme dagen, met temperaturen van 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Video bellen, video gamen, video kijken, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Daarom heb je met Smart Wifi van Ziggo altijd en overal in huis perfecte wifi. Op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Schieten! Goal! Het voetbalbeleefje waar jij bent. Met een LG 55-inch 4K-tv. Nu van 555 voor €444. Of een Sony 55-inch 4K-tv. Nu van €899 voor €788. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Ook perfecte wifi? Stap nu over naar Ziggo Alles in 1 en krijg 3 smart wifi boosters gratis. Ter waarde van €149. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl. Win je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Ben extra voordelig tijdens de prijsbewustweken. Nu met Mijn Sim Only. Tijdelijk zonder aansluitkosten. Kijk op ben.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Bonje om de bodem. Wie is verantwoordelijk als huizen verzakken door de aanleg van verkeerstunnels en wegen? Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Grote bouwprojecten gaan vaak gepaard met problemen in de ondergrond. Bouwers lopen nogal eens aan tegen onverwachte obstakels bij de aanleg van onder andere snelwegen en tunnels. De grond blijkt niet stevig genoeg, er ontstaan lekkages of men stuit op rotsen. De opdrachtgever van dit soort projecten moet goed bodemonderzoek doen, maar dat is vaak onvolledig. Gevolg: miljoenen aan kostoverschrijdingen en bijvoorbeeld schade aan huizen. Maar bij wie kunnen de bewoners aankloppen? De aansprakelijkheid is slecht geregeld, blijkt uit ons onderzoek in samenwerking met kranten uit het netwerk van Reporters NL, het platform voor regionale onderzoeksjournalistiek. Hier in de muur ook. Dus daar zit het ook, daar zit het ook. Je doet net alsof je het niet ziet, maar ja, elke, mijn wasmachine staat in die kelder. Dus ja, regelmatig loop ik daar langs en je ziet het gewoon alsmaar. Je kunt er niet langs heen kijken. Hier zie je ook die scheuren. Ze zie je ook in de badkamer en in de slaapkamer. Uw slaapkamer wordt bijna in tweeën gespleten, ja. Zeg maar. Ja, daarom. Ik voel me ook niet veilig hier. Vanaf de spoorbrug bij station Maastricht-Randwijk is goed te zien hoe aan de zuidkant van de A2-tunnel, de Koning Willem-Alexander-tunnel, razende auto's in een opengesperde mijl verdwijnen en worden uitgespuugd. Dit is de tunnel die Maastricht jarenlang heeft willen hebben en nu ook al heeft. En die ervoor zorgt dat het verkeer over de A2 ondergronds de stad kan passeren en niet meer dwars door de wijk heer, zoals het eerst gebeurde. Zegt Rob Cox van de Limburger. De tunnel werd in 2016 geopend en kwam er niet voor niets. Vroeger was het voor de mensen die vaker naar Frankrijk of Spanje op vakantie gingen. Die kwamen altijd in Maastricht een hele zooi stoplichten tegen. Het grapje was ook van nou, dit zijn de enige stoplichten die je tegenkomt tussen je vakantiebestemming en vanuit Amsterdam. Die staan in Maastricht. Nou, en maar dat was ook niet voor de mensen fijn, want er zaten ook heel veel uitlaatgassen kwamen daarbij vrij. Vandaar ook dat de oude route door Maastricht, de N2, een stadsriool genoemd werd, waardoor onder andere de inwoners van de Maastrichtse wijk Heer behoefte hadden gekregen aan wat ademruimte in de frisse buitenlucht. Dus daar moest iets aan gebeuren. Maar de tunnel die dwars onder Maastricht doorslingert, brengt diezelfde inwoners van Heer in de problemen. Dik scheuren in de muur. En het begint natuurlijk langzaam en het wordt alsmaar erger. Zeker 32 bewoners melden zich tijdens de bouw van de tunnel met klachten over verzakkingen van hun huis met overal scheuren in de muren tot gevolg. Op dat moment bestaat er alleen nog maar een vermoeden dat deze problemen door de bouw van de tunnel komen. Bij Connie Foy is buiten in de tuin goed te zien dat er dikke scheuren in de muur zitten. Scheuren die er voor de bouw van de tunnel nog niet zaten. Ik ben er sinds 2014 mee bezig. En mijn goede vriendin en een mevrouw die hier in de buurt woont is gewoon hartstikke ziek en zit in een huis wat om haar heen wegscheurt, om het allemaal zo te zeggen. Ik ben heel erg ziek. Ik word ook nu maar beter. Die goede vriendin is Hilde Breikers. Want ik ben pas vorig jaar bij mij behandeld voor kanker. En toen dat is niet goed gegaan. En toen ben ik in een revalidatie terechtgekomen. En toen kwam ik weer terug in mijn huis. En toen was het winter. Toen was het zo koud in mijn slaapkamer. Dus ik heb een bed in de kamer laten zetten. Een hooglaag bed. En ik slaap nu al sinds vorig jaar. Oktober slaap ik al hier in de kamer. Het is achter niet meer te harden van de kou. Overal in het huis van Hilde zijn scheuren te vinden. Maar in haar slaapkamer is het ergst. Vandaar ook dat het daar zo koud is. Het lijkt net alsof de kamer zo in tweeën wordt gespleten. Rob Cox van de Limburger wijst erop dat het aan de buitenkant nog beter te zien is. Nou, wat je hier ziet is dat er een opening zit van ongeveer meer dan een centimeter. Waar de bakstenen muur gescheurd is in een diagonale lijn. Ik voel me ook niet veilig. Als je ziet hoe die scheuren eruit zien. En als je daar in je uppie ligt, dan denk je, daar stort dat het hele zaakje in. En dan? Hoe het kan dat door de bouw van een tunnel allemaal huizen verzakken, heeft alles te maken met de wijk Heer zelf. De naam Heer betekent letterlijk zandige heuvelrug. We gaan hier even linksaf. Dat is een klein straatje waar je in kunt rijden. Dan kun je dat ook zien. Dat is de weg naar de kerk in Heer. Ja, dan daal je toch gewoon een paar meter, zeg maar, een heel huis in hoogte. En dat Heer zo heuvelachtig is, komt omdat de wijk aan de voet van het plateau van Margraten ligt. Al het water dat op een gegeven moment op het plateau van Margraten valt, dat zoekt natuurlijk een weg naar de Maas. En een gedeelte daarvan moet dat via Heer zoeken. Dus vroeger waren er heel veel bronnen, sprunkjes noemden ze dat. Maar in de tussentijd is er, doordat dat water er allemaal naar beneden kwam, is in de tussentijd heel veel begroeiing hier ontstaan en daardoor ontstond er ook heel veel veen in de ondergrond hier. En dat veen is precies waar het om gaat. Een veenlaag in de ondergrond heeft grondwater nodig om stevig te blijven. Maar waar een tunnel wordt gegraven, moet grondwater worden weggepompt. Op het moment dat het grondwater lager komt te staan, dan gaat die veenlaag inklinken en dan gaat de grond verzakken en dan zakt hij naar beneden. En dat met alle gevolgen van dien. Ondanks dat de bouwers misschien hadden moeten weten dat er veen in de ondergrond van hier zat, hadden ze het ook kunnen weten. Jij hebt dus een rapport boven tafel gekregen waaruit bleek dat ze het hadden kunnen weten, hè? In 93. Ja, dat rapport van Witteveen en Bos uit 93 kwam op een gegeven moment van de gemeente. Daar stond duidelijk in dat er een veenlaag in de ondergrond van Heer zat. Dus ze hadden het sowieso kunnen weten. Daarnaast klaagden de bewoners van Heer dus al jaren over schade aan hun huizen. En bleek uit een rapport van 2013 wel degelijk dat de schade zeer waarschijnlijk door de tunnel zou komen. Toch deden de bouwers en de projectgroep niets. Elke reden tot zorg werd de kop ingedrukt. Maar dan komt er in 2019 een rapport met een verlossende conclusie. De mensen hebben wel op een gegeven moment in 2019 dat rapport van ACSG gezien, waar duidelijk stond, het komt door de tunnel. Eindelijk erkenning. En het antwoord van de bouwers van de tunnel, van in dit geval ja, was Avenue 2 en het samenwerksverband tussen Ballast en Structon. Het antwoord was, nee hoor, dat kan niet. Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. En het grappige is, nou ja, grappig, dat de gemeente zegt van wij accepteren de uitkomst van het rapport, dus de veroorzaker is de bouwer. En de bouwer zegt doodleuk van, nou ja, oké, wij willen wel de schade betalen, of in ieder geval een heel klein deel ervan, maar wij vinden nog steeds niet dat wij schuld zijn. Diezelfde onderzoekers uit 2019 rekenden uit welk schadebedrag mensen moeten krijgen. Een schijntje in vergelijking met de daadwerkelijke schade, vinden sommigen. En sommige mensen waren het na zoveel jaar, we spreken dan over 6 jaar in gevecht met overheden, die waren het zo zat en die hebben gezegd, oké, geef ons dat kleine schadebedrag maar, we zijn er klaar mee. Sommige mensen zijn doorgegaan, want die zeggen, dit is niet eerlijk. Zoals Hilde, zoals Connie, die blijven gewoon vechten. Want ja, die zeggen van, deze schade hadden we nooit gehad als de tunnel er niet geweest was. En de schade is veel groter dan dat in het onderzoeksrapport staat. Dus die willen gewoon hun rechten hebben. En die mensen zijn nu al 8, 9 jaar zijn die aan het vechten om gelijk te krijgen. Er is een advocaat op dit moment bezig die onze belangen als buurt behartigt. We hebben een platformpje opgericht en hopen elkaar een beetje daarin te steunen. Waar ik de hoop op heb, is dat de rechter zegt van, ga het voor die mensen maar regelen. Al moet je het allemaal verdelen, het boeit me niet. Als het maar geregeld wordt. Reportage van Thijs van Dorsen, die op pad was met Rob Cox van Dagblad de Limburger, een van de partners van Reporters NL. Ik praat hier in de studio verder met Roelof Stuurman. Hij is deskundige op het gebied van bodem- en grondwatersystemen bij Deltares. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, dit is natuurlijk geen unieke zaak. Deze problematiek speelt vaker. Omwonenden die de dupe zijn ook van dit soort werkzaamheden. Kunnen ze een voorbeeld noemen van wat we nog meer hebben gezien de afgelopen tijd? Ja, het wordt nou direct bewoners zijn. Dus ik heb heel veel van die kleine projecten waar bewoners dan last gekregen hebben. Ik werk dus natuurlijk al 30 jaar op dit gebied en ik word er elke keer weer bijgehaald als er zoiets misgaat. Dat gebeurt dus heel veel op verschillende schalen. Maar we hebben een lijstje en dan gaat het inderdaad van de verlenging van de A4 in Delfland. Noord-Zuidlijn is natuurlijk een berucht voorbeeld. Bij de A15 is het gebeurd, Vecht-Aquaduct, Betuwelijn. Nou ja, goed, eigenlijk alle grote infrastructurele projecten. Daar gebeurt iets en dan blijkt er in de bodem toch iets anders zich af te spelen dan men verwachtte. Ja, dus dat is mijn stokpaardje eigenlijk. Hè. Dan kom ik bij een zaak of word ik gevraagd door een rechter om erbij te helpen. En dan denk ik, oh jee, wat jammer dat ik altijd achteraf bijgehaald word. En dat gaat niet om mij, maar wij eigenlijk. Wij, en, ook geologen. Ja, ik ben dan geen geoloog, maar de geologen en de grondwatermensen. Waarom leren we er niet van? Dus dat is het andere stokpaardje. Ik wil dat we transparanter omgaan met wat er gebeurd is. Dat we uitzoeken wat er misgaat. En dan iedereen weet, dat ging er mis en zoveel kost het. En hoe hadden we dat kunnen voorkomen? En hoeveel had het gekost Om dat te voorkomen. Ik ben bezig geweest ook in Den Haag met de Hofvijver. Die waren ze aan het baggeren. Die liep leeg in de binnenhof, in de kelders. Oh jee. En dat heeft 2 miljoen gekost. Precies. En toen zat ik denken, hoe kan dat? Het vooronderzoek zou 10.000 hebben gekost. Waarmee je dat kunt voorkomen? Maar er moet er wel iemand komen. En dit is dan een opdracht van iemand. En die dan denkt, ja, je moet er daarnaar kijken. Hè? Wie denkt er nou bij aan baggeren dat je zoiets kan veroorzaken? Ja, ja, daar moet dus iemand bij zitten die daaraan kan denken. U zegt al, in dit geval geen omwonenden dan bij die Hofvijver, maar wel kostenoverschrijdingen. En dat is natuurlijk ook een terugkerend punt. U schreef in 2014 al een rapport hierover, over onverwachte gebeurtenissen in de bodem. En een van uw conclusies was dat dat vaker zal gaan gebeuren. Waarom was dat een conclusie? Ja, dat zie je eigenlijk al in Amsterdam, wat je net vertelde van de Noord-Zuidlijn. We gaan steeds meer de ondergrond in. We zijn in Amsterdam ook al vlakbij het Rijksmuseum onder het kanaal een grote parkeerplaats gaan aanleggen. Nou, je moet dat allemaal wel in de vingers hebben om te kunnen voorspellen wat een nieuwe activiteit weer gaat veroorzaken. Dus je moet de geologie snappen, maar je moet ook weten wat zit er eigenlijk allemaal in de ondergrond. Waar zit een tunnel, waar zit een parkeergarage, waar zitten diepe damwanden, wat we ook steeds meer gebruiken. Of hoe slap is de grond eigenlijk? Dat is het geologische aspect, daar begin je mee. Ja, maar ook het is dat niet wordt nog alles over het hoofd gezien. Ja, dat is wel. Ik vind dat er veel meer geologische kennis ingezet moet worden. En dan van mensen die ook specifiek een gebied snappen. De geologie in Noord-Holland of in Amsterdam is heel erg anders dan in Oost-Nederland. Lokale kennis dus eigenlijk. Ja, heel lokale kennis. Maar die lokale kennis die zit ook bij geologen, bij de Rijksgeologische Dienst. Of de Geologische Dienst van Nederland heet dat tegenwoordig. Je hebt gewoon specialisten op het slappe grondniveau. Je hebt specialisten voor het gebied van Groningen. Waar het gaat om door de ijstijd gestuwde afzettingen. Ja. En die deskundigheid is er dus wel, maar die. Die is er wel, maar die wordt niet gemobiliseerd. Nee, dat is het. Nee. En want bijvoorbeeld bij gemeenten? Nou ja, gemeenten, daar zitten geen geologen. Dus die zijn aan de goden overgeleverd eigenlijk. En dus dat is wel kwalijk? Ja, nou niet kwalijk. Het punt is dat velen die beseffen dat niet. He, die beseffen niet als ze een activiteit gaan uitvoeren dat de geologie belangrijk is. Ze beseffen ze weten eigenlijk helemaal niks van de ondergrond van een gemeente. Nee. Ja, we hebben in dit programma al vaker aandacht besteed aan het weglekken van kennis en kunde bij gemeenten. En ook het overhevelen van taken naar gemeenten waar ze niet op voorbereid waren. Maar als ik dit goed beluister, gaat dat hier ook weer voorop. Ja, dat is natuurlijk. Gemeenten hebben hier een rol bij, maar ze kunnen die rol niet nemen. Nee, en het is natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar niet beter geworden. Nee. Ondanks dat boekje, en er is ook een groot geo-impulsprogramma geweest. En daar zijn we nog steeds op weg om dat te verbeteren. Dus uw voorspelling is uitgekomen, dit heeft zich vaker voorgedaan, meer incidenten. Hebben we eigenlijk zicht op het aantal incidenten? Nee, dat is ook een wat ik heel jammer vind. Ik zou willen dat we veel transparanter daarmee omgaan. Ik heb al vaak meegemaakt dat ik met zo'n incident bezig was. En dat zo tegen het einde zeiden, je hoeft er niet over te publiceren. En ik mocht er al helemaal niet een artikel over schrijven. Want het ligt gevoelig. Het ligt gevoelig. Waarom eigenlijk? Ja? Ja, het ligt gevoelig bij de overheidsinstanties. Het ligt gevoelig bij de uitvoerders. En ik ben van mening dat je, ja, het is verdorie geld van wat wij hebben uitgegeven. Mm-hmm. En dat je daar van moet leren. En ik zou ook graag willen weten van, hoeveel kost dit nou elk jaar? Je ziet heel duidelijk die grote wegenprojecten, zoals de A4. Dat waar die zandpalen niet, dat was ongeveer 40 miljoen. Kostte dat. Maar hoeveel van die kleinere projecten van bij gemeenten, bij waterschappen en dergelijke zijn? En hoeveel is het per jaar? Dat zou je willen weten. En dan zou je proberen dat terug te dringen. Ja, te halveren eerst. Nou ja, u heeft dit ook geadviseerd aan het ministerie van Infrastructuur. Wat is er eigenlijk mee gedaan met dat advies? Verder hebben we sinds die tijd is er niet veel. Veel zichtbaar in ieder geval. Misschien heeft het wel te maken met wat Rob later vertelt. Want een heel veel lag ook aan de aanbesteding. Ja, dus wie is er verantwoordelijk en hoe wordt een project vergund? Daar gaan we het inderdaad over hebben. Bijvoorbeeld goed vooronderzoek. Hè, ik pleit geoloog eerst en daarna komen de andere deskundigen, de hydrogeologen. Ja, dat systeem is nog niet van kracht. De ingenieursgeoloog. Vooral die eerste stap, die is echt verwaarloosd. Laten we eens gaan kijken. Nou, een andere casus. Ja, goed dat u het zegt. Groningen, bij de bouw van de Zuidelijke Ringweg. Daar deed zich ook een groot incident voor. Verslaggever Joost Wilgof ging op pad met Johan de Veer van het Dagblad van het Noorden. Ook uit het netwerk van Reporters NL. Die voor die krant de strubbelingen rondom de ringweg volgt. We staan hier op een kruispunt van een belangrijke toegangsweg voor Groningen. Hier komt heel veel verkeer wat naar Duitsland moet. En wat uit het westen van het land komt, rijdt over deze weg naar Scandinavië en Duitsland. We kijken inderdaad naar een soort viaduct. Er staan wat mannen onder, die staan naar een steiger te bouwen. Dat wordt die beruchte, beroemde Zuidelijke Ringweg. Sta je ook wel eens vast in de spits op de Zuidelijke Ringweg in Groningen? Dan hebben we goed nieuws voor je. Aanpak Ring Zuid zorgt ervoor dat de Zuidelijke Ringweg meer verkeer kan verwerken. Opstoppingen behoren straks tot het verleden. Je ziet dat er een ringweg overheen loopt. Die loopt nu nog bovengronds, maar die wordt straks ondertunneld. De Zuidelijke Ringweg is maar liefst 12 kilometer lang. De Zuidelijke Ringweg is de belangrijkste toegangspoort tot de stad. Dat is onderhand een redelijk drama, die Zuidelijke Ringweg. Ze dachten in 2008 of 2009 dat wel even snel gefixt zou worden. Maar we kijken nu aan tegen een enorme vertraging en oplopende kosten. De eerste tegenslag ontstond bij de aanleg van de Helperzoomtunnel. Een zijtunneltje. Het was eigenlijk een afgeleid project van de ringweg. En dat was eigenlijk de allereerste klus die ze moesten doen. En bij die klus ging het eigenlijk al mis. Want ze hadden gewoon de tunnel hadden ze bij de hand. En die wilden ze zo in het gat schuiven. En toen was boem ho. Dat was zo amateuristisch. Ik kan me dat moment ook nog heel goed herinneren dat het gebeurde. Dat we dus een melding kregen. Hè, dat hij meer ging zetten in het midden. Dus hij kon gaan breken. Zei Bert Kramer tegen de Groningse stadsomroep Oog. Kramer is de omgevingsmanager van de combinatie Herenpoort. Een groep bouwbedrijven die de ringweg gaat aanleggen. Toen hebben we ervoor gekozen om te stoppen. En dat was echt niet leuk. Dat is wel gebleken dat die ondergrond zich heel anders gedroeg dan we in eerste instantie hadden verwacht. De bodem gedroeg zich anders dan verwacht, zegt Kramer. En dat terwijl Groningen een geschiedenis heeft van bouwprojecten die vertraging opliepen door de grillige ondergrond. Het is sowieso wel slim om te kijken naar andere projecten hier in de buurt en waarom die mogelijk minder vlot of wel vlot verliepen. Men leert niet van de historie. Dit is Brenda Bolt. Ze woont in de buurt van de Helperzoomtunnel. Ik ben een inwoner die zich bezorgd maakt om wat hier aan gaande is. Ik maakte me in 2017 al druk omdat vijvers helemaal leeg liepen, omdat men kennelijk nog onoordeelkundig bezig was. En aldoende kwam ik steeds dieper in het traject en begon ik steeds meer rapporten op te vragen, ook al omdat men aanvankelijk de rapporten niet leverde. Bolt vroeg alle rapporten op die te maken hadden met onderzoek naar de bodem bij de Ringweg Zuid en zocht in kranten naar Groningse bouwdebakels uit het verleden. Rademarkt, Zuiderdiep, Gasunie. Ik heb een stuk of 4, 5, 6 onderzocht. Nou, dan zie je dat men elke keer weer in dezelfde kuil springt, wil ik wel zeggen, niet valt. En wat is dat voor een kuil? En men houdt zich geen rekening met de ondergrond. Men gaat op basis van weinig voorafgegeven studie begint men met een bouwproject en men denkt, ach, even een tunneltje bouwen. En men doet dat ongeacht de fysieke realiteit van die ondergrond. Die grillige Groningse bodem wordt bepaald door de Hondsrug. Een soort ondergrondse berg die vele eeuwen geleden ontstond als gevolg van schuivende ijskappen, vertelt Johan de Veer, die als politiek verslaggever van het Dagblad van het Noorden ook alles weet over de Groningse ondergrond. Groningen is een uitloper van die Drentse Hondsrug. En er zitten hier nog allerlei zware keien in de grond. En die moet jij als het ware goed in beeld hebben. Want als jij iets onder het maaiveld gaat doen, dan kom je die keien tegen. En diezelfde Hondsrug bepaalt ook de grondwaterstromen. Je moet je voorstellen, Groningen ligt laag, Drenthe ligt hoog. Dus het water stroomt af van Drenthe naar Groningen, hup de zee in. Hè? Dus je moet hier heel goed weten wat je doet met dat water. Brenda Bolt kreeg een rapport boven water waaruit blijkt dat aannemerscombinatie Herapoort bij het uitvoeringsontwerp voor de aanleg van de ringweg te weinig rekening heeft gehouden met die grillige ondergrond. En dat is een redelijk vernietigend rapport. In het rapport schrijft onderzoeksinstituut Deltares dat Herapoort de uitvoeringsrisico's voor de omgeving onvoldoende in beeld heeft gebracht. Deltares benoemt maar liefst 23 risico's die de bouwers onvoldoende belicht hebben in hun ontwerpvisie. Brenda Bolt leest er een paar voor. Damwanden lopen uit het slot. Lekkage van damwanden. Trillingsschade bij bebouwing. Vervorming van de damwand. Zetting van belendingen. Verdroging van particuliere tuinen of groenvoorziening in de stad. Er mist ook een complete risicoanalyse. Alles ontbreekt. Het Deltares-rapport en andere tegenvallers zorgen voor een verziekte sfeer tussen de opdrachtgevers en de uitvoerende bouwbedrijven. Toen gingen ze elkaar de schuld geven van het feit dat er te weinig onderzoek was gedaan. Dus de aannemer zei, jij had dat moeten zien. En de opdrachtgever zei, jij had dat beter moeten onderzoeken in het vervolg. Beide hebben gewoon steken laten vallen. De opdrachtgever in de voorbereiding en de opdrachtnemer die niet goed wist waar die aan begon. En gaandeweg de rit eigenlijk pas heeft ontdekt hoe je zo'n project gaat doen. En dat was wel heel teleurstellend, omdat twee hele grote Duitse bouwbedrijven bij betrokken zijn. En ze hebben geprobeerd om in een redelijk goede sfeer dat op te lossen. Maar op den duur, want het gaat natuurlijk over veel geld, gaat dat fout. Het provinciebestuurder is nog naar Duitsland gegaan, heeft een beroep gedaan op hun reputatie. Nou, die mannen zijn hier ook geweest en die hebben gezegd, nou, wat er ook gebeurt, wij staan garant. Maar die garantie was zeer betrekkelijk. Want de provincie Groningen draagt het financiële risico als de ringweg duurder wordt dan verwacht. De provincie had een reservepot en die pot is op een gegeven moment natuurlijk leeg geraakt. En toen moest er geld bij. Uiteindelijk kost het de provincie Groningen 94 miljoen extra. De partijen die elkaar eerder de schuld gaven, maken hun karwei af. Inmiddels met 3 jaar vertraging. Niemand heeft er natuurlijk belang bij dat zo'n project failliet gaat. En zeker de opdrachtgever niet. Want dat zou betekenen dat je het opnieuw moet aanbesteden, dat je opnieuw een bouwer moet vinden. Nou ja, dan ben je vele malen duurder uit. Een reportage van Joost Wilhoff in Groningen. Ik praat nu door met bouwrechtadvocaat Rob Bleker. Ook in de studio, hartelijk welkom. Uw voornaam viel al even. De verslaggever van het Dagblad van het Noorden zei in een reportage dat opdrachtnemer en opdrachtgever naar elkaar wijzen. U neemt het in de praktijk op voor de opdrachtnemer, de bouwer, zou ik maar zeggen. Waar draait die discussie in de regel om? Die discussie draait eigenlijk altijd over om tijd en geld. Dus het kost meer en het duurt langer. En dat komt omdat een bouwproject, dat wordt bijna altijd, zeker in de infrastructuur, voor de eerste keer wordt zo'n project op die plek gebouwd. Per definitie voor de eerste keer. En dat is heel anders dan een product dat je maakt in een fabriek. Daar kun je eigenlijk alle externe factoren uitsluiten. Mm-hmm. En op een gegeven moment wordt zo'n product foutloos gemaakt. Het enige wat fout kan gaan, is dat een machine stuk gaat. Ja, maar dit is altijd een bouwwerk, is altijd een primeur op die plek. Ja, het is altijd een voorspelling van hoe het zich allemaal gaat gedragen daar. En die voorspellingen, daar zijn mensen gewoon niet slim genoeg voor. Dus de beperking van de mens, die komen niet uit. Dus daar gaat altijd iets mis. Ja, maar de verantwoordelijkheid ligt momenteel vaak bij de bouwer. Hè? En dat is ook omdat ze dat wel wilden. Voornamelijk vanaf het begin af aan erbij betrokken zijn. Zodat ze niet worden geconfronteerd met een ontwerp waar ze zelf eigenlijk niet helemaal achter staan. Dat zeg ik maar even in eenvoudige taal. Dus de bouwer draait ook vaak op voor de kosten. Ja, tot 2000 ongeveer, misschien iets langer, werd een ontwerp eigenlijk altijd gemaakt door de opdrachtgever. En je had daar een contract bij, de UAV. En daarin stond het als er onvoorziene dingen gebeurden. Kort gezegd, dan was het eigenlijk altijd het risico van de opdrachtgever. Nou, ja. Zo rond die tijd is men gaan denken aan een nieuw contract waarbij het ontwerp voor een groot deel ook door de bouwer zou worden gemaakt. Mm-hmm. De UFGC 2005 heette dat contract uiteindelijk. Alsjeblieft. Ja. En dat ging eigenlijk samen, die ontwikkeling, dat is goed misschien om erbij te vertellen, met een enorme bezuiniging bij de overheid. Dus vanaf die tijd ongeveer is Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, heeft het grootste deel van zijn mensen ontslagen. Ja, nou, is afgevloeid. Ja, maar het was ook wel omdat er altijd enorme kostenoverschrijdingen waren en de belastingbetaler daarvoor opdraaide. Ja, dat zou ook kunnen, maar het zou ook kunnen. Nou ja, het viel met name samen, denk ik, met een afslankingsoperatie bij de overheid. De markt tenzij, noemden ze dat bij Rijkswaterstaat. Dus dat betekende, de Rijkswaterstaat trok zich, en veel andere grote opdrachtgevers, gemeentewerk Rotterdam, die trok zich eigenlijk een beetje terug van die ontwerpactiviteit. Dus hij laat de markt dat maar doen. Ja, maar het is niet zo dat de markt dat tegen heug en meug is heeft opgepakt. Nee, die zag daar ook tal van kansen. Die dacht, dat kunnen wij wel goed doen. Dat gaat dan ook nog een keer samen met de bouwfraude die in 2000 ongeveer losbarst, de jaren daarna eigenlijk. En dan ontstaat er een geweldig wantrouwen tussen de overheid en de bouwers. Nou, die drie dingen samen, dat is achteraf een hele ongelukkige combinatie geweest. Want ja, men ontdekt dat die problemen die voorheen optraden toch op een andere manier geregeld zijn. Men staat recht tegenover elkaar, men overlegt niet meer. En dat is toch een beetje een grote mislukking geworden. Ja, u noemt het een mislukking, maar je zou ook kunnen zeggen, dat is dus de markt. Dat is nou marktwerking. Dus je schrijft in op een project, je zegt, wij kunnen dat voor 100 miljoen doen. Het valt een beetje tegen. Ja, dan is dat risico voor de ondernemer. Dat hoort toch bij ondernemerschap? Ja, dan moeten we even denken aan, hoe komt zo'n contract tot stand? Dat gaat door middel van een aanbesteding. En bij een aanbesteding moet je meestal, om de opdracht te krijgen, dat gaat altijd dus in concurrentie, moet de aannemer twee dingen doen. Hij moet zeggen hoeveel het gaat kosten. En dan moet hij dus een prijs berekenen voor iets waarvoor hij nog geen ontwerp heeft. Dat moet hij gaan maken. En hij moet een mooi plan Dat zit bij de prijs in. Dus dat ontwerp maken, dat hoort bij de aanbieding. Ja, dat moeten alle twee. Dus je zegt, ik ga een ontwerp maken en ik ga ook vast vertellen hoeveel de uitvoering van dat ontwerp kost. Ja. Dat blijkt toch misschien een klein beetje een ambitieuze veronderstelling te zijn, want je hebt het ontwerp nog niet. Nee, maar ja. Dat is een probleem. En het andere punt is dat je ook een mooi verhaal moet vertellen. Dus je krijgt de opdracht als je een goede prijs hebt en een mooi plan vertelt. Dus wat vertelt een aannemer? Die zegt, nou, we hebben dat project goed bekeken en dat hebben we goed in de hand. Dus dat gaan we op een prachtige manier uitvoeren zonder overlast voor u. We ontzorgen u, allemaal dat soort mooie tekst. Ja. En dan gaan ze aan de gang. En dan treden weer precies diezelfde problemen op die er voorheen ook waren. Waarbij stond verrassingen in de bodem. De verrassingen in de bodem met name. Maar waar had die informatie dan vandaan moeten komen over die bodem? Die kun je eigenlijk pas, die kun je misschien op twee manieren goed onderzoeken. Roelof Stuurman vertelde net al dat je tevoren meer disciplines erbij moet betrekken om die bodem goed in het vizier te krijgen. Maar je moet dat denk ik ook in een later stadium doen. Als een ontwerp en dus blijven monitoren. Blijven monitoren en die kennis opnieuw bundelen op het ogenblik dat er een concreet plan ligt. En gaat dat nu gebeuren? Want het gaat weer veranderen. Hè? Dus er komt weer een beetje meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever te liggen in de nabije toekomst. Ja, men heeft geconcludeerd dat hoe het nu gaat, dat gaat toch niet goed. De marges in de bouw die zijn heel krap, een paar procent. Die overschrijdingen die zijn groot. Dus veel bouwbedrijven hebben gezegd, wij gaan dit soort projecten niet meer doen. Dat heeft ertoe geleid dat er die UVGC 2005, waar we het net over hadden, dus ontwerpen en bouwen door de aannemer, daarin komt een voorziening die ook al in die oude contracten stond. Namelijk, dit soort onverwachte tegenvallers, die zijn niet voor risico van een aannemer. Want je kunt ze nou helemaal niet goed voorspellen. Dus dan zal de discussie in de toekomst gaan over de vraag, was het onverwacht? Of kon je het wel verwachten? Ja, dat wordt een belangrijk discussiepunt. En we gaan proberen om het op nog een andere manier op te lossen, met een hele nieuwe contractvorm. Dat noemen we twee fase contracten, waarbij eerst heel goed in beeld wordt gebracht waar de problemen pas zitten. Mm-hmm. En pas dan opnieuw wordt gesproken over de prijs en de manier van bouwen. Dat lijkt eigenlijk het meest logisch. Hè? En dan tenslotte blijft natuurlijk toch de vraag, meneer Stuurman, kun je al die missers voorkomen? Hè? Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Natuurlijk, maar ik denk dat je het enorm kan verminderen door in dat voortraject, wat ik zou graag willen, eerst een geoloog die eens vertelt hoe het moeilijk het is, dan met al die andere specialisten het onderzoek opstellen. En dat onderzoek, dat geef je dan aan de aannemers om te zeggen van, die kunnen daar dan hun ontwerp op maken. En wordt het daardoor dan duurder of goedkoper, meneer Stuurman? Uiteindelijk, Rob Bleker, uiteindelijk zou het moeten worden, zeg ik wel eens, je moet betalen wat het kost. Dus een overheid moet niet minder willen betalen en de rest door de ondernemer die dat werk toevallig heeft aangenomen laten betalen. Maar je moet betalen wat het kost, niet meer en niet minder. En met een tweefase contract zou dat het doel moeten zijn. En schieten omwonenden daar wat mee op? Absoluut, want als een project uiteindelijk efficiënt en gesmeerd verloopt, dan gebeuren er geen onverwachte dingen meer. En dan kun je van tevoren de maatregelen die je hebt bedacht ook gewoon uitvoeren. Ik dank u wel, bouwrechtadvocaat Rob Bleker. En ook dank aan Roelof Stuurman van Deltares. Graag gedaan. Straks een update over de zaak van de Nederlandse amateurwielrenner die hard werd aangepakt na het gebruik van een astmamiddel. Nadat wij aandacht besteden aan de zaak is de dopingautoriteit een stuk milder geworden. Zometeen nieuws over de omstreden zorgorganisatie Kompas. Eerder melden we al dat de directeur niet bevoegd is voor de therapieën die hij geeft. Nu blijkt dat er al sinds 2013 ernstige meldingen binnenkomen bij de inspectie. If the stars in the sky had a stairway, I'd climb that ladder most every day. Electric waves floating in the air. All along you were standing right there. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It's took me so long to find. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than me. It took me so long to find. Your vibe as pure as the driven snow. Haven't felt this way since long ago. Like the first time you laid your hands on me. First time, Chris Berry, 7 over half 8. Pointer met Niels Heidhuis. Vorige maand onthulden we samen met Follow the Money dat al jarenlang sprake is van misstanden bij zorginstelling Kompas GGZ. De oprichter en eigenaar van Kompas, Koos Vullings, deed zich jarenlang ten onrechte voor als psychotherapeut en zat in 2018 in de gevangenis wegens stalking. Desondanks behandelde hij jarenlang cliënten met ernstige trauma's in zijn instelling. Ik zag daar een man, ik schrok daar echt wel van. Echt zoiets, ja, van mij maak je niks. Hij sprak graag over andere cliënten, over zijn contacten die hij had bij de politie. Hij kon in ieders dossier kijken. Hij had in die periode dat ik daar ingeschreven zat nog in de gevangenis gezeten wegens stalking. Hoe kan zo iemand gewoon bij de kwetsbare patiënt staan? Hij sprak mijn dochter ook aan op haar uiterlijk. Ze mocht niet meer dan 50 kilo wegen, want dan zou ze tonnetje rond zijn. En alles schort eraan, alles schort aan die zaken. Maar hij komt er weer weg. Dat er een bepaalde maand 38 uur was gedeclareerd. En als wij het ruim namen, dan kwamen we op maximaal 16 uur uit. Dat het zo eindeloos door kan gaan. Het is dat ik een lange adem heb, hè? Dat stoort mij zo. Ik heb zelf een ziek gevoel eraan overgehouden, omdat iemand hier gewoon mee wegkomt. Hè? Natuurlijk ook een beetje omdat ik voor mezelf al heel snel het gevoel had, nou, dit deugt niet. En dat je dan toch een soort van, nou, je denkt, laat me maar afwachten, omdat je weet dat de wachtlijsten ergens anders zo ontzettend lang zijn. Ja, dat was de vorige uitzending. Nu blijkt dat er bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd zeker 9 meldingen zijn gedaan over gebrekkige zorg en andere misstanden bij de instelling. De eerste melding dateert al uit 2013. In de studio Jolien de Vries, die samen met Ilke van Ark van Follow the Money onderzoek deed en doet naar Kompas. Welkom. Om wat voor meldingen gaat het? Ja, het zijn er zelfs 19 in plaats van 9. Zo? Ja, en het gaat om meldingen eigenlijk in lijn met het fragment wat je net hoorde. Dus slechte zorg. Het komt bijna in elke melding wel terug. Maar het gaat ook over grensoverschrijdend gedrag door de directeur. Het gaat om declaratiefraude. Het gaat om klachtenprocedures die niet volgens de wettelijke regels zijn. Ja, het is een heel breed scala aan allerlei misstanden. Ja, en wie hebben die meldingen gedaan? Cliënten? Ja, cliënten, ouders van cliënten, oud-medewerkers hebben meldingen gedaan. En zelfs 2 gemeenten hebben meldingen gedaan. Het gaat om Wijchen en Nijmegen, waar deze instelling heel veel cliënten heeft zitten. En de gemeente Nijmegen heeft zelfs 11 meldingen gedaan, sinds 2018 al. Kun je eens een voorbeeld geven van wat er dan misgaat in een bepaalde casus met een cliënt? Ja, een van de cliënten die we dan gesproken hebben, die is transgender. En zij heeft een melding gedaan omdat haar behandeling abrupt werd stopgezet zonder waarschuwing. Dat mag eigenlijk helemaal niet, maar dat gebeurde wel. Ze werd op straat gezet. Ze zat op dat moment aan 4 zware medicatie, antipsychotica. Ineens had ze geen behandeling meer. Daar heeft ze een melding van gedaan bij de inspectie. En wat bovendien ook speelde bij deze vrouw was dat zij, ja, officieel kreeg ze behandeling voor trauma's en voor haar transgender zorg. Maar ze stond daar ingeschreven als verslaafde. Dus volgens haar verzekeraar. Wat ze niet was. Nee, ze had nog nooit drugs gebruikt, geen alcohol, niet roken. In haar behandelplan, wat wij ook hebben ingezien, staan allerlei klachten die ze heeft. Maar niks over verslaving. Terwijl bij haar verzekeraar stond dat ze zo, stond ze zo geregistreerd. En kan daar een voordeel aan zitten voor de behandelaar om iemand als verslaafde te boek te stellen? Ja, dat is voor ons ook niet helemaal duidelijk wat daar nou precies de reden van is. Nee. Maar dat is wel. Maar het is wel in ieder geval niet hoe het hoort. Nee. Nee, dat is bij meerdere cliënten gebeurd die transgender zijn en daar zorg kregen. Dus het is wel iets opvallends. Ja, en op de site pointer.nl staat ook het verhaal van meisjes die behandeld werden in de Ardennen. Een locatie ook van Kompas. En die zich daar helemaal niet zo lang voelden, weg wilden. En toen hun telefoon niet terugkregen en maar naar de openbare weg zijn gelopen en naar Nederland terug zijn gelift. Ja, dat is bij meerdere cliënten gebeurd, inderdaad. Er is een 6-weeks traject in de Ardennen. De Ardennen-module wordt dat wel genoemd. En dan gaan jongeren eigenlijk naartoe over het algemeen om van hun klachten af te komen en een soort patronen te doorbreken. Dat zit op een landgoed, is dat. En wat er dan gebeurt is dat sommige jongeren willen daar weg. Die krijgen niet de behandeling die ze voorgespiegeld kregen. Hmm. Ze hebben alles moeten inleveren. Portemonnee, telefoon, ID. En ze willen daar dus vervolgens weg. Maar ja, ze kunnen daar niet weg. Dan zijn dus meerdere mensen die zijn maar gaan liften langs de weg om dan terug te komen. Want er wordt niet een chauffeur verzorgd die je dan terugbrengt of wat dan ook. Je mag zelfs niet bellen naar je ouders of ze je komen ophalen. Dus dat gebeurt. En was daar ook sprake van verkeerde diagnoses? Want dat is wel een terugkerend fenomeen. Ja, we horen van vooral veel meisjes die de diagnose borderline krijgen zonder dat daar een onderzoek verslag aan ten grondslag ligt. Sommige meisjes zeggen, ja, we hebben zelf nooit een psychiater gezien. En dat is natuurlijk wel, heeft heel veel impact op zo'n cliënt, dat je als borderliner wordt weggezet. Zo werden ze letterlijk ook genoemd soms. Ja. Je bent een borderliner. Dus dat heeft natuurlijk heel veel effect. En zeker als je dat ook nog eens een keer niet hebt. Zegt ook psycholoog Christel Sakali-Starke, die namens het Nederlands Instituut voor Psychologen vertelt over de mogelijke gevolgen. In eerste instantie ontstaat er vaak een stigma vanuit de samenleving of vanuit naasten, collega's. Maar ook wel, we weten ook dat er sprake is van zelfstigma. Dus je gaat jezelf ook op een bepaalde manier bekijken. En daarnaast zien we ook wel dat mensen zich bewust of onbewust toch gaan aanpassen aan een diagnose. Als je op jonge leeftijd te horen krijgt, zo ben je nou eenmaal, ja, dan zijn er natuurlijk mensen die het dan denken van, dan kan ik blijkbaar niet anders of niet beter worden of niet van mijn klachten af. En dat is natuurlijk heel triest om dat mee te moeten maken. Wat zijn wat jou betreft echt risico's als het gaat om die verkeerde diagnostiek? Ik denk dat voor de cliënt het grootste risico zit in dat ze behandeld worden voor iets wat ze simpel gezegd niet hebben. Dat kan tot gevolg hebben, in het gunstige geval gebeurt er niet zoveel. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de klachten dan echt waarvoor je komt echt verergeren. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Nou, dat kan ook. Aan medicatie hangen sowieso al risico's. Maar die wil je natuurlijk helemaal niet hebben als medicatie onterecht wordt voorgeschreven. Ja, dus het is echt wel ernstig. Het kan ernstige gevolgen hebben. Ja, dat denk ik wel. Het is niet dat iedereen die een verkeerde diagnose krijgt daar levenslang last van houdt. Maar zeker een doelgroep als jonge meiden, ja, ik denk wel dat die daar flinke gevolgen van ondervinden. Psycholoog Christel Zakali van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Ja, 19 meldingen dus, Jolien. Wat is daarmee gebeurd bij de inspectie? Ja, dat kan de inspectie helaas niet tegen ons zeggen, want het gaat om lopend onderzoek. We weten wel dat zij er in 2019 zijn geweest, ook in 2018. En dat zij toen in hun rapport wel enkele verbeterpunten hebben geconstateerd. Maar ook dat er aan de randvoorwaarden van goede zorg is voldaan. Verder is het voor ons niet helemaal duidelijk. We zouden heel graag met de inspectie in gesprek willen over hun onderzoek. En ja, het enige is bekend is dat verbeterpunten zijn aangemerkt, hè? Ja. In 2019. En toen hebben ze een waarschuwing gegeven voor het misbruik van die titel psychotherapeut. Ja, dat lezen we overigens niet terug in het rapport. Maar dat is gebeurd. Dat hebben ze bevestigd. Hoe reageert eigenlijk Koos Vullings? Ja, hij... Deze nieuwe informatie. Nou goed, hij stelt dat hij zelf geen diagnose stelt. Dat was een van de dingen die de cliënten vertelden. Hij stelt ook dat hij voldoet aan de kwaliteitsnormen. En dat de inspectie nooit heeft ingegrepen. Mm-hmm. Hij stelt dat wij met bepaalde cliënten gepraat hebben die klagen, die klachten hebben. Maar dat er ook heel veel positieve verhalen zijn over de instelling. Het verhaal is altijd van hier worden ook cliënten behandeld die nergens anders terecht konden. Maar nu lijkt het toch wel een soort rode draad van kwalijke behandelingen. We hebben echt tientallen mensen hebben zich bij ons gemeld. Dat hebben we allebei nog nooit meegemaakt, dat er zoveel reacties komen. Dus we hebben wel het idee dat er echt wel wat aan de hand is. Ja, en we hopen daar natuurlijk meer over te horen van jou. Maar dat zal dan toch een andere hoedanigheid zijn. Dit was jouw laatste bijdrage voor Pointer. Ja. En je gaat dan follow the money. Dat klopt, ja. Ik wil je heel erg bedanken voor het versterken van onze redactie, dat je er was. En ook voor het binnenslepen van belangrijke journalistieke prijs voor Pointer. De tegel voor het onderzoek naar de zorgcowboys. En daar ga je dus bij follow the money mee door. Zeker, ja. Dankjewel. Dankjewel en succes. Pointer. Begin dit jaar berichten we over de dopingzaak van de Nederlandse amateurwielrenner Sjors Dekker. De coureur werd aangepakt door de dopingjagers omdat hij te veel astma-medicijn zou hebben gebruikt. De zaak kent sterke gelijkenissen met die van toerwinnaar Chris Froome. Froome ging vrij uit, maar de Nederlandse amateur werd voor 4 jaar geschorst. Maar nadat wij aandacht aan besteden, heeft de zaak een wending genomen. Ik ben positief getest op mijn eigen voorgeschreven medicijn Ventolin, salbutamol. Het was op 2 juni, een dag dat het gigantisch warm was. Zo'n 34 graden over de gehele dag. En het water is niet aan te slepen voor de verzorgers aan de kant. Uiteindelijk ontstaat er een kopgroep van 4. Een kopgroep van 4 man, waar we uiteindelijk gingen sprinten voor de winst. Maar ik kon niet meer sprinten omdat ik tegen buitenbewustzijn aanfietste. Omdat de warmte zo hevig impact op me had, dat ik niet meer dieper kon gaan als dat. In het centrum van Genhout is het druk, ondanks de hitte. En dan zien we dat de Belg Brecht Stas toch zijn medevluchters te snel af is. En zo te horen is hij er heel blij mee. Ik had op dat moment onwijs last van thuislijn. Maar vooral de benauwdheid op de longen. Ja, op dat moment verlang je naar je eigen medicijn. Ik heb bij de dopingcontrole aangegeven dat ik inderdaad astma-patiënt ben. Chronisch bronchitis dat ik heb, heb ik aangegeven. En dat ik daarom ook Ventolin heb gebruikt. Als je weet dat je een aangetekende brief krijgt en het staat op, je maakt het over dopingauditeit, dan gaan alle alarmbellen wel klinken, ja. Ja, wat denk je op zo'n moment? Je bent emotioneel. De wereld is te klein. valt gewoon niet te bevatten. Ik word nu neergezet als een stuk vuilnis. En iemand die aan een volledige EPO-programma heeft meegedaan en die ook via schorsing krijgt. Maar ik heb mijn eigen medicatie gewoon gebruikt en word vervolgens 4 jaar voor geschorst. Het valt met geen pen te beschrijven hoe dat voelt met zo'n stuk onmacht. In de studio, nieuwe advocaat van George Dekker, Nick Pogge-Klaas, hartelijk welkom. Dank je wel. Morgen zou het hoger beroep zijn bij het instituut sportrechtspraak. Zeg maar de sportrechters die hierover moeten oordelen. Maar die zitting gaat niet door. Wat is er gebeurd? Klopt. We zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. En naar aanleiding daarvan heeft de dopingautoriteit contact opgenomen. En zijn we in onderling overleg alsnog tot een schikking gekomen. Een schikking? Een schikking, ja. Dus daarin erkent George dat hij iets fout heeft gedaan? Maar... daarin is inderdaad erkend dat er te veel salbutamol in zijn urine zat. En daarmee is een schorsing van 2 jaar geaccepteerd. Die dan over per 1 september afloopt. Ja, maar de aanvankelijk was de schorsing 4 jaar. Klopt. En dat, waarom de dopingautoriteit zo'n ommezwaai gemaakt heeft, dat blijven we natuurlijk, kunnen we alleen maar naar raden. Maar waar heeft u op ingezet dan als advocaat? Want u heeft dat mede voor elkaar gekregen, neem ik aan. Nou, dat is deels hetzelfde geweest, denk ik, als ook de vorige advocaat gedaan heeft. De vergelijking met de zaak van Chris Froome, waarbij we hebben aangegeven van überhaupt dat er hier een vervolging plaatsvindt, had nooit mogen gebeuren. Waarom niet eigenlijk? Want het is wel een overtreding. Hij heeft zich niet gehouden, George, aan eigenlijk de timetable, de tijdschema waarbinnen die pufjes mocht nemen. Nou, dat is de vraag of dat zo is. Mm. Dat ligt er met name aan omdat er in de internationale regels verschilden van de Nederlandse regels. Ja. Dus die waren voor verschillende uitleg vatbaar. Ja, vanaf welke tijdstip moet je meten? Precies. En wanneer mag je dan de volgende nemen? Precies. Dat was inderdaad de discussie. Dus daar was de discussie over. Mm. De tuchtcommissie heeft in eerste aanleg aangegeven van de zaken zijn niet vergelijkbaar, want bij de zaak van Chris Froome was er geen belastend analyseresultaat. En dat lijkt me een hele onjuiste conclusie die ze getrokken hebben. Simpelweg omdat het eigenlijk de dopingautoriteit op de eigen website al zegt dat analyseresultaat wel degelijk een belastend resultaat was. Bij Froome? Bij Froome. Ja. En die heeft geen schorsing gekregen? Sterker nog, die is niet vervolgd. Nee. Dus zegt u dan zijn de zaken dus zeer vergelijkbaar en moet mijn cliënt vrij uitgaan ook? Precies. Dat gebeurt ook niet. Gelijke behandeling. Dus dat hebben we in eerste instantie aangevoerd. Daarnaast hebben we het gehad over de wetenschappelijke basis. Daar is volgens mij ook in een eerdere uitzending al over gesproken. Verschillende Nederlandse wetenschappers hebben daar best wel kritiek op de wijze waarop zo'n met zo'n drempelwaarde, hoe dat gemeten wordt. En dat heeft dan te maken met dat je dat ook niet goed na kan bootsen. En verschillende externe factoren daar heel erg van invloed kunnen zijn. In het geval van George ging dat met name om de uitdroging en de extreme hitte. Ja, waardoor je zou kunnen veronderstellen dat het gehalte salbutamol in je urine hoger wordt, omdat je minder vocht nog in je lichaam hebt. Precies. En dat in combinatie met het puffen, het moment van puffen, dat was vlak voor de dopingcontrole, waardoor je ook een piek kan krijgen in dat in dat analyseresultaat. Ja, toch gaat George Dekker niet vrij uit, zoals Froome. Nee, en dat blijft natuurlijk een zure appel om doorheen te bijten. Maar de afgelopen 2 jaar krijg je niet terug. En op het moment dat de dopingautoriteit zegt, nou, over 1,5 maand, 2 maanden kan je weer gaan fietsen, laten we daar eens voor doen. Mm-hmm. Ja, dan scheelt het natuurlijk ook een hele hoop kosten aan medische expertise, aan advocaatkosten, et cetera. En je hoeft niet de hele molen door, je hoeft niet meer naar de zitting. Dus dat is nu de uitkomst? Dat is de commissie van beroep moet de schikking nog wel bekrachtigen. Ja. Voordat die rechtskracht heeft. Maar mm-hmm. Ik verwacht daar geen problemen mee. Nee, precies. Maar dan is dus die onderdeel van die schikking is dat hij de tijd die hij nu eigenlijk in deze procedure heeft gezeten, dat is de lengte van zijn schorsing. En dan kan hij in september weer. Per 1 september kan hij weer op de fiets. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel amateurs dat trouwens niet weten. Dat ze ook ten prooi kunnen vallen aan een dopingcontrole. En dat die ook best geregeld nog plaatsvinden, hè? Het klopt dat ze best geregeld plaatsvinden, al is het natuurlijk op het hoogste niveau wel een stuk frequenter. Maar ja, dat klopt. Iedere sporter is gehouden aan het dopingreglement. Ja, nee, maar goed, dit is een breder probleem, wil ik maar zeggen. Zeker weten, zeker weten. Het gebeurt steeds vaker. En het lastige is natuurlijk dat je als je gepakt wordt, om het zomaar te zeggen als sporter, dat je daar best wel van goede huizen moet komen om daar nog wat aan te doen. Ja, de dopingautoriteit overigens wil niet meer in onze uitzending reageren. Eerder is wel gezegd, we hebben eigenlijk ook heel weinig manoeuvreerruimte. Want als het zo is dat iemand te veel salbutamol in zijn urine heeft, en we stellen ook nog eens vast dat sprake is van opzet, hè, want hij heeft het bewust gedaan. Hij kwam weliswaar benauwd over de finish, maar hij heeft toen natuurlijk dat pufje genomen. Dan kunnen we ook niet zoveel. Sterker nog, de hogere dopingautoriteiten vragen dit ook van ons, en die zijn ook weer heel streng erover. Nou ja, dan raak je precies het punt, hè, dat de dopingregels aan zich zijn zodanig streng geformuleerd, en daar ligt natuurlijk ook de reden aan, de gedachte aan ten grondslag, dat iedereen gelijk behandeld moet worden en dat doping gewoon ontzettend schadelijk is voor de sport. Mm. Dus dat we dat tegen moeten gaan. Dus die gedachte kan ik wel volgen. Maar? In dit geval denk ik dat de regels niet redelijk en billig zijn. En daar moet je natuurlijk ook wel naar kunnen kijken. Ik denk dat de regels wel zodanig gewijzigd zouden moeten worden dat een beetje meer maatwerk mogelijk zou worden. En ten aanzien van die opzet, ja, hij heeft die puf genomen, maar ik denk eerder dat dat in de gegeven omstandigheden duidt op geen aanmerkelijke schuld, zeg maar. Dan wel schuld. Simpelweg omdat hij die astma-aanval had en omdat hij er heel slecht aan toe is. En dan heeft de dokter voorgeschreven, als je zo'n aanval hebt, dan neem je een puf. Ja. En dan doe je dat. En dan vervolgens hangt de dopingautoriteit aan de lijn. De telefoon. We hebben natuurlijk ook even Sjors gesproken en we vroegen hem of hij opgelucht is. Ja, ik ben zeker opgelucht. Ja. Ja, zeker. Ja, straks kun je gewoon weer verder waar je mee bezig bent. En dat is vooral voor mij wat ik ook graag wil, hè? Dat je weg bent van die zorgen. Het sleep je toch mee. En je probeert het niet aan toe te geven, maar stiekem dan slurpt het je helemaal leeg. Ja, meneer Pogge-Klaas, u bent zijn advocaat. Wat heeft deze zaak met Sjors Dekker gedaan? Nou, ik merkte aan hem wel dat het hem heel veel deed. De onzekerheid in de eerste plaats. En ten tweede had hij het gevoel dat hij ontzettend oneerlijk behandeld werd. Wat ik al zei, het is een middel wat hij al sinds jaar en dag gebruikt. Wat is voorgeschreven door zijn dokter voor een kwaal die hij al zijn hele leven heeft. Op het moment dat je in zo'n situatie dan vervolgens naar je eigen vertrouwde medicijn grijpt en je wordt voor 4 jaar uitgesloten, ja, dat doet wat met je en dat doet wat met iedere sporter. Ja. En ook met Sjors. Overigens lost deze schikking niks op voor toekomstige zaken, denk ik. Hè? Want u vecht het nu niet tot het hoogste niveau uit. Nee, dat klopt. En dat is een bewuste keuze. Hè. Ik treed als advocaat op de belangen van mijn cliënt. Ja. En in dit geval was dit het beste voor Sjors. Maar het zal een strijd blijven dus om wat meer coulance in die regelgeving voor met name amateursporters en dit soort kleine misstapjes. Met name bij amateursporters, maar je ziet dat ook bijvoorbeeld in de zaak van Onana. Die heeft natuurlijk ook een jaar schorsing gekregen omdat hij een plaspil van zijn vrouw ingenomen heeft. Uh-huh. Daar kan je ook van alles van vinden. Die strijd blijft. Ja. Ik dank u wel dat u hier was. Nick Pogge-Klaas, de advocaat van Sjors Dekker. En graag tot de volgende keer. Morgen zijn we op tv met een uitzending over windmolens. Hoe komt het nou dat er op de ene plek veel verzet is tegen de komst van molens en op de andere juist enthousiaste omwonenden zijn? We zijn onder andere in Nederweert, waar inwoners juist profiteren van de opbrengst. Volgende week zijn we niet op de radio in verband met interlandvoetbal, maar je vindt ons altijd op pointer.nl. Zometeen Dijkstra en Evenblijd ter plekke. En ze zijn op Texel. Goedenavond. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname.